شنیدن شیخ ابوالحسن خرقانی خبر دادن بایزید را از بود او و احوال او. همچنان آمد که او فرموده بود، بوالحسن از مردمان آن را شنود که حسن باشد مرید و امتم، درس گیرد هر صباح از تربتم. گفت من هم نیز خوابش دیدم و از روان شیخ این بشنیدم. هر صباحی رو نهادی سوی گور، ایستادی تا زها اندر حضور. یا مثال شیخ پیشش آمدی، یا که بی گفتی شکالش حل شدی. تا یکی روزی بیامد با سعود، گورها را برف نو پوشیده بود. توی بر تو برفها همچون علم، قبه قبه دید و شد جانش به غم. بانگش آمد از حظیره شیخ حی، ها انا ادعوک کی تسعا الی. این بیا این سو برآوازم شتاب، عالم ار برفست روی از من متاب. حال او زان روز شد خوب و بدید آن عجایب را که اول می شنید.